أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับสู่การประชุมกันเพื่อแสวงหาแนวทางอันมีรัศมีมีแสงสว่างจากพระผู้เป็นเจ้าซึ่งทุกครั้งที่เราได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى มีทั้งชีวิตอายุสุขภาพและความสามารถที่มารวมตัวกันศึกษาแสวงหาความรู้จากอัลกุรอานนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องขอขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىไม่ใช่ทุกครั้งที่เรามารวมตัวกันอย่างเดียวนะครับทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสศึกษาความรู้ทางศาสนามันเหมือนกับเป็นสายเชือกนะครับที่เรื่องการศึกษาเรื่องความรู้เป็นสายเชือกที่จะทำให้เรามีข้อผูกพันกับศาสนาของเราความรู้นี่นะครับความรู้เนี่ยเป็นเสมือนน้ำที่จะให้แก่ต้นไม้เปรียบเสมือนน้ำสำหรับปลาที่ต้องมีชีวิตในน้ำสำหรับมนุษย์เปรียบเสมือนลมที่ต้องการจะได้หายใจได้นั่นคือความรู้สำหรับเราทุกๆคนนะครับที่ต้องการยืนยันในการอิสลามแต่ก็มีความมั่นคงทางศรัทธานะครับเราก็ต้องยืนยันในการสร้างหาความรู้เราก็ต้องขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ได้เริ่มการ ศึกษาความหมายของสุรทัลบะกรอซึ่งในกลุ่มเป้าหมายสำหรับการศึกษาอัลกุรอานและกลุ่มเป้าหมายสำหรับการอธิบายสุรทัลบะกอเราะห์นี้นะครับคือผู้ที่มีอุดมการมีความหวังว่าประชาชาติอิสลามของเราสักวันหนึ่งสังคมมุสลิมของเราสักวันหนึ่งจะเป็นสังคมที่มีหลักการอิสลามมีกฎหมายอิสลามมีผู้ปกครองมุสลิมที่ใช่ไหมนี่คือกลุ่มเป้าหมายเราศึกษาสุรทัลบะกอเราะห์เพื่อกลุ่มนี้เราไม่ได้ศึกษาอัลกุรอานหรือสุรทัลบะกอเราะห์เพื่อเป็นความรู้ที่จะสะสมแล้วก็เอาไปให้กันเอาไปเก็บไว้ความรู้โดยเฉพาะความรู้ของอัลกุรอานเนี่ยย่อมมีคุณค่าสำหรับผู้ศรัทธานะครับน่าจะครบปีกว่าแล้วนะปีในปีหนึ่งสุรทัลบะกอเราะห์เนี่ยน่าจะได้แล้วนะเกือบยังไม่ถึงปีโอ้โหผมก็ไม่กล้านะมีเครื่องบันทึกประวัติแบบนี้เนี่ยเราไม่กล้าแต่ถึงอะไรดูฉะนั้นแต่ก็ยังไม่นานนะเราให้กำลังใจ กับพี่น้องทุกครั้งว่าอุมาร์บินคอตตอบนะครับกี่ปีนะ8ปีและมีอีกรีวายะห์นึง12ปีได้ท่องจำและศึกษาความหมายของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อุมาร์บินคอตตอบนะภาษาอาหรับก็มีความเชี่ยวชาญความมั่นคงในความรู้นะครับก็คงเถียงไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องใช้ความอดทนนะครับความมานะในการที่จะศึกษาต่อไปผ่านไปแล้วนะครับเรื่องของกิบลัตและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกิบลัตและเรื่องกิบลัตนี่อย่างที่เรารู้กันมาแล้วว่ามันไม่ใช่เรื่องที่โดดเดี่ยวในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับไม่มันเกี่ยวพันกับเรื่องประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมและเรื่องประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดในทำนองซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เรื่องท่านนบีอิบรอฮีมถูกนำเสนอในอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ภายหลังที่มีการอธิบายเรื่องราวของท่านนบีมูซากับชาวบ้านอิสราเอลหลายขั้นตอนจนถึงช่วงที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูได้อธิบายหรือได้เล่าถึงเรื่องประวัติของท่านนบีอิบราฮีมในเรื่องของท่านนบีมูซาก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดในทำนองซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เกี่ยวพันกับต้นซูเราะห์ที่ได้แบ่งบรรดาผู้ศรัทธาซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์เนี่ยเริ่มด้วยการประกาศว่ากุรอานนี่เป็นคัมภีร์ที่มีฮิดายะห์ไม่มีความสงสัยแคลงใจซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮุดัลลิลมุตตะกีนอันนี้เราก็แบ่งแยกมนุษย์ว่ามี3จำพวก3ประเภทผู้ศรัทธา2ผู้ปฏิเสธศรัทธา3ผู้ระหว่าง2กลุ่มเนี่ยก็คือพวกมุนาฟิกครับอัลลอฮ์ก็ได้ระบุคุณลักษณะของผู้ศรัทธาใช่ไหมอดีตเราก็ได้อธิบายเรื่องผู้ปฏิเสธผู้มุนพวกมุนาฟิกพวกสับหลังและจะภายหลังก็พูดถึงเรื่องผู้ปฏิเสธศรัทธาโดยเฉพาะชาวยิวเมื่อพูดถึงเรื่องยิวเนี่ยก็ต้องเล่าประวัติไล่ประวัติของพวกบรรดาอิสราเอลกับท่านนบีมูซาทีนี้พวกยิวในเรื่องประวัติของเขานี่นะก็มีบิดเบือนมีการกล่าวหาท่านนบีมูฮัมมัดอย่างนั้นไอ้พวกนี้จะมาโต้เถียงกันหยิบยกอะไรที่มันขาดตอนอยู่ไม่ได้แล้วก็บอกว่าต้องเอาตั้งแต่แรกเลยเอาแต่ใครนบีอิบราฮีมมาเลยเล่าจากนบีอิบราฮีมจนเรื่องของท่านนบีอิบราฮีมถึงจุดที่กำลังมีปัญหาขณะนั้นนะกับท่านนบีมูฮัมมัดและพวกบรรดาอิสราเอลคือเรื่องเปลี่ยนกิบลัตก็เลยเป็นประเด็นที่เปิดเผยความเลวร้ายของบรรดาอิสราเอลพวกยิวไปด้วยนะครับแล้วก็เรื่องกิบลัตนี้ก็กลายเป็นข้อโต้เถียงกับพวกยิวในการที่ไม่ยอมเชื่อฟังเราไม่ยอมเชื่อฟังบรรดานบีและรอซูลตั้งแต่สมัยท่านนบีมูซายันถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจบไปแล้วนะครับเรื่องการเปลี่ยนกิบลัตและก็ข้อเกี่ยวข้องกับพวกยิวและเกี่ยวกับท่านนบีอิบรอฮีมกิบลัตนี่ก็คือกาบะห์ผู้สร้างกาบะห์ผู้แรกก็คือท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งไม่มีใครยืนยันในแนวทางของท่านนบีอิบรอฮีมตั้งแต่ท่านนบีอิบรอฮีมเทศนาคำดำรัสของอัลเลาะห์เนี่ยนอกจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดามุสลิมทั้งหลายนั่นเหมือนกับว่าเป็นการอ้างอิงสายสืบของอิสลามหมดนู่นท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามและมาสำรวจว่าศาสนาใดที่ได้ยินอยากในนามของท่านนบีอิบรอฮีมและได้รักษาอนุรักษ์ซึ่งหลักการของท่านนบีอิบรอฮีมในการให้เอกภาพแด่อัลเลาะห์นั้นไม่มีเลยยิวกับเพี้ยนนัสรอกับเพี้ยนเหลือแต่พวกมุสลิมเนี่ยพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเริ่มพูดถึงบทบาทของผู้ศรัทธาต่อไปนี่นะต่อไปในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์จะพูดถึงบทบาทท่าทีหรือหน้าที่ของผู้ศรัทธาเนี่ยเขาต้องเป็นอย่างไรลักษณะของเขา ในสังคมมุสลิมต้องทำอะไรจะมีรายละเอียดมากมายแต่เกือบทั้งหมดนะครับจะพูดถึงเรื่องนี้โดยอาจจะมีอะไรที่มันพาดพิงถึงเรื่องที่มันออกจากเรื่องของบทบาทของผู้ศรัทธาจำได้ไหมที่เราบอกว่าสุรษอัลบากอระห์เป็นสุรษแรกที่ถูกประทานลงมาขณะที่ท่านนบีอพยพแล้วจากมักกะฮ์ไปมะดีนะห์ช่วงแรกๆเนี่ยปีที่2จรศักราชจำได้ไหมและเป็นสุรษที่ได้บรรจุซึ่งบรรดากฎหมายบรรดากติกาแห่งการปกครองรัฐอิสลามแรกในโลกนี้ก็คือรัฐอิสลามที่ท่านนบีได้ก่อตั้งที่เมืองมะดีนะห์นะครับก็ย่อมจะมีอะไรมากมายที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของสมาชิกสังคมมุสลิมใหม่เนี่ยถึงบอกว่ามันมีความสำคัญเราจะก่อตั้งอย่าทิ้งมาไม่ใช่รับปัตตานีนะเราต้องการก่อตั้งรัฐอิสลามนะครับไม่ใช่ในรัฐปัตตานีอย่างเดียวรัฐอิสลามทั่วโลกให้เขาหยิบไปแล้วกันจะเป็นข้อหาหรือเปล่าไม่ใช่แค่รัฐปัตตานีนะบางคนบอกว่ามันสิปัตตานีอย่างเดียวเอาเมืองไทยทั้งเมืองบอกว่ามันสิเมืองไทยทั้งเมืองเอาทั้งโลกเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์และต้องเป็นแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่ยุคนี้ก็ต้องยุคหน้าไม่ใช่พวกเราถึงแม้ว่าจะเสียใจนะว่าเราจะไม่เป็นผู้ที่ผลักดันให้รัฐอิสลามเกิดขึ้นในโลกนี้ถ้าไม่ประสบความสำเร็จด้วยน้ำมือของเราเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียใจสำหรับเราแต่แน่นอนสักยุคหนึ่งนะครับไม่ใช่เราก็ลูกหลานของเราไม่ใช่พวกเราเนี่ยก็จะถูกขับไล่จากความเมตตาและจะมีผู้อื่นที่จะมารับเกียรติจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นผู้ต่อสู้เพื่อก่อตั้งนะครับรัฐที่จะปกครองด้วยอิสลามนะครับด้วยพระดำรัสพระผู้เป็นเจ้าก็เริ่มต้นเลยนะครับหลังที่ค้นผ่านไปซึ่งเรื่องราวของกิบลัตนี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องคุณลักษณะคุณสมบัติของผู้ศรัทธาสำคัญนะช่วงนี้ที่เราจะศึกษาคือเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะในปัจจุบันเคยบอกกับพี่น้องแล้วก็พูดแต่วันนี้เห็นพี่น้องหลายท่านที่มาใหม่ต้องบอกว่าศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานต้องลิ้มรสชาติยังไงต้องรู้สึกว่าที่เราอ่านที่เราศึกษานี่มันมีข้อเกี่ยวพันมันมีประโยชน์กับปัจจุบันถ้าเราอ่านกุรอานไม่เห็นมีประโยชน์เลยแสดงว่าท่านไม่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ที่จะเข้าใจคุรานเพราะอัลลอฮ์ไม่บอกว่าคุรานเนี่ยเป็นฮิดายะห์เป็นทางนำถ้ายังไม่เป็นทางนำถ้าท่านยังไม่มองว่าคุรานเนี่ยเป็นทางนำในประเด็นต่างๆในเรื่องต่างๆก็แสดงว่าอัลลอฮ์ยังไม่ได้ให้ท่านมองว่าคุรานเนี่ยเป็นทางนำแต่คนที่ต้องจำอัลกุรานทั้งเล่มหรืออ่านอัลกุรานทุกวันเขาจำเนี่ยทุกเดือนหรือทุกปีหรือบางคนเนี่ยก็เขาทำเนี่ย4วัน5วันอาทิตย์นึงเขาก็ทำกุรอานฟังอ่านก็เรื่อยๆแต่ไม่เคยกุรอานนี้ไม่เคยที่จะให้แสงสว่างในชีวิตของเขาในการที่จะเข้าใจปัญหาต่างๆด้วยแสงสว่างนี้นะครับสำคัญมากนะครับช่วงนี้ที่จะศึกษาอายะห์ดังต่อไปนี้อายุฮัลลาฮีนะอัลมันอิสตะอีนุبالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أياني ناسا كن كن وكي رين تلاو نيطن سورة البقرة مي أياني تمن غيت عيني تمن جدتك تاي موي بريوك إن يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ني بيئ ليمون تأنون وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين رين تلاو تا كن تي ทบทวนแล้วก็เรียนที่นี่กลับบ้านไปอ่านทำการบ้านอ่านนะก็น่าจะจำได้น่าจะจำได้แต่คนที่จำไม่ได้ก็แสดงว่าก็แสดงว่ายุ่งหน่อยนะไม่เคยมีเวลาคิดในแง่ดียุ่งหน่อยไม่เป็นไร อัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าเราก็จะคงจะไม่อธิบายมากนะครับแต่จะพูดถึงความถึงประโยชน์ของอายะห์โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอาศัยอาศัยนี่มาจากไหนเนี่ยอาศัยเนี่ยก็คืออิสตาอีนอิสตาอีนคุณไม่อิสตาอีนคุณอียากะนะอบุดุวะอียากะนัสตาอีนอันนี้แหละเนี่ยนัสตาอีนก็จากอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่เราขอความช่วยเหลือหมายถึงว่าอาศัยแหละอาศัยอิสตาอีนุจงอาศัยเหมือนกันนะครับอิสตาอีนุอาศัยจงอาศัยความอดทนจงอาศัยความอดทนวิสซาบรีหมายถึงว่าขอความช่วยเหลือจงยินยอมด้วยความอดทนวัสซาลาห์และการละหมาดเถิดอินนัลลอฮะมะอัศศอบิรีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนทั้งหลายในอายะเนี่ยที่เราอธิบายไปแล้วเรียนความหมายไปแล้วนะครับจะมีการยืนยันในสองประเด็นสำคัญคือเรื่องการอดทนเรื่องความอดทนและเรื่องการละหมาดเรื่องความอดทนและเรื่องละหมาดและเคยอธิบายบอกว่าคำว่าอัศศอบรเนี่ยแปลว่าอดทนซอบัตนะแต่อุลามะมากมายที่บอกคำว่าซอบัตตรงนี้หมายถึงว่าการถือศีลอดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าซอมุนัสฟุซอบรการถือศีลอดนั้นครึ่งหนึ่งในความอดทนนะครับแล้วก็หมายถึงว่าเราก็จงอาศัยเรื่องการถือศีลอดและการละหมาดเพื่อเป็นการยืนยันแต่ที่จริงเนี่ยเรื่องซอบัตนี่มันก็เป็นสิ่งที่กว้างกว่าการอดทนมีการมากกว่าการถือศีลการถือศีลเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องสมรรถเรื่องความอดทนความอดทนอยู่แล้วมาได้บอกว่ามีสามประเภทความอดทนมีสามอย่างนะหนึ่งอดทนในการห่างไกลจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามเพราะสิ่งที่มีข้อห้ามนั้นย่อมมนุษย์มีความอยากกระทำนะลองดูสิแม้กระทั่งของที่เราเกลียดนะพอห้ามแล้วเนี่ยอยากจังเลยนะสันดานถ้าเป็นอย่างนี้นะเขาบอกว่าไม่อยากออกกฎหมายนี่เขาบอกว่าไม่อยากพูดสุดสันดานเลยนะข้อห้ามมักจะเป็นสิ่งที่อยากทำถ้าการที่อยากทำแต่เราระงับดึงอารมณ์ของเราแล้วจะไปอย่าไปจะทำไงอย่าทำจะจุดนิดบุรีจุดนั้นจุดนั้นบุรีบรากูใบจ่าอะไรแค่เนี้ยนั่นเองดูหาว่าพูดเรื่องบุรีอย่างเดียวเรื่องอื่นไม่อารามบางคนหาเรื่องฮะจุดไม่จุดไม่จุดสบะเขาเรียกว่าสบรุอานิลมหาริการอดทนให้ห่างไกลจากมหาริมไม่ดูว่าสิ่งฮารอมหนึ่งสองการอดทนยืนหยัดอดทนยืนหยัดในการทำความดีครับละมาไม่อยากละมาตรงละมาไปละมาต้องละมาต้องอาบน้ำละมาต้องเดินต้องทำชอบต้องอดทนนะอดทนอะไรที่ศาสนาสั่งไว้ใช้ให้ทำนี่นะมักจะมีอุปสรรคนบีบอกว่าฮุฟฟะติลญันนะตุบิลมะการิสวนสวรรค์สวรรค์ที่เราต้องการเข้านะถูกล้อมไปด้วยสิ่งที่อันตรายทั้งสิ้นหมายถึงว่ากว่าจะเข้าสวรรค์นี่มันก็ต้องผ่านสิ่งอันตรายต้องผ่านสิ่งที่เรารังเกียจไม่อยากทำแต่ต้องผ่านต้องทำحفت الجنة وحفت النار بالشهوات فسامر ابن الرقم يتوك لهم بيدو الشهوات سنديد الشهوات سنديد الأروم سنديد ناتهم تنسيل على ايدي خلال الرقم ينعي ناعي لن كتام جين حرام تنتان دي كتام جندو نعم نحفت الله صبر صنع صبر تي سعان نكاك اتطن ในบรรดาเรื่องมุสีบ้าเรื่องความยากลำบากที่มันปรากฏในชีวิตของเรา ุรอานบอกว่าทรงอาศัยนี่หมายถึงว่าให้สองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรายืนยันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะฮ์ก็เล่าการอิซาฮะซะบะฮูอัมรุนฟะญะอะลัยฮิศอลาห์นบีก็มีเรื่องที่ทําให้ท่านเครียดฮะซะบะฮูทําให้ท่านเครียดคิดมากกังวลวิตกไม่รู้จะทําอะไรวิ่งทำอะไรเครียดเศร้ามีปัญหาอะไรไม่รู้จะแก้ไขยังไงอิซาฮะซะบะฮูฟะญะอะลัยฮิศอลาห์ทันทีฟะญะวิ่งไปละหมาดวิ่งไปละหมาดนั่นเป็นภาคปฏิบัติของคำสั่งเนี้ยท่านนบีอาศัยการละหมาดเป็นการระบายความเครียดหรือการแก้ไขปัญหาเพราะการละหมาดเนี่ยย่อมจะสร้างอะไรสักอย่างสำหรับคนที่ตระหนักในเรื่องนี้นะตระหนักในเรื่องนี้แต่คนที่ไม่เชื่อตรงนี้คนที่ไม่เชื่อว่าการละหมาดมีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับอัลลอฮ์นี่คงจะสัมผัสเรื่องนี้ไม่ได้สัมผัสเรื่องไม่แล้วว่าพอเครียดแล้วก็แค่อัลลอฮฺอักบอร์เข้าสู่สวรรค์จริงๆนั่นเองด้วยอิหม่ามอัลฮัสซันอัลบัสรีเขาบอกว่าเราละหมาดเราทำไมบาดาเนี่ยมีความสุขถ้าพวกบรรดากษัตริย์คนร่ำรวยเนี่ยเขารู้นะเขาจะมาต่อสู้จะมาฆ่าเราเนี่ยจะได้ดึงความสุขจากเราถ้าเขารู้ว่าเรามีความสุขในการละหมาดนะทีนี้มันเปลี่ยนไปอ่ะนะคนเครียดจะระบายเครียดระบายยังไงก็มีหลายวิธีคุณก็เปิดโทรทัศน์ดูหนังดูละครฟังเพลงเนี่ยไปหาพวกหมอที่ไหนเครียดหมอผมเครียดฟังเพลงบิ๊กโฮลดิ้งรู้จักมั้ยขายปลาเนี่ยนะสมอย่าไปรู้จักมันเลยจะฟังไอ้พวกเพลงพวกดนตรีเนี่ยมันจะสิเครียดก็มันก็บรรดาผู้รู้เราเนี่ยผู้รู้ศาสนาไอ้พวกไอ้หมอที่มันรักษาโรคจิตนะที่สติต่างๆความรู้ของเขาเนี่ยมันไม่มีพื้นฐานแห่งศาสนามันใช้งานวิจัยและงานวิจัยของเขาเนี่ยแน่นอนมันจำกัดเช่นเขาไปทำงานวิจัยกับคนบ้าที่อเมริกาก็ไปหยิบมือ300คนให้เขาฟังเพลงฟังเนี่ยก็ไปเผอิญในวัย300คนนี่นะมันก็ชอบมันดีอยู่แล้วฟังมันดีมันก็ช่วยนะจดเลยเนี่ยนี่ก็สิทธิ์ด้วยฟังเพลงแล้วมันจะหายพอมาใช้เรื่องนี้เนี่ยกับผู้ศรัทธาเนี่ยมันคนละเรื่องนะคนละเรื่องเหมือนกับว่าเอาน้ำมันผิดประเภทเนี่ยมาใส่เครื่องนะเครื่องดีเซลจะไปใส่เบนซินฮะน็อกเลยดีเซลน็อกเลยไม่ได้เพราะผู้ศรัทธานี่องค์ประกอบของเขาเนี่ยมันมีหลายเรื่องที่ไม่เหมือนผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ปฏิเสธศรัทธานี่นะชัยฏอนเป็นผู้คุมเป้าหมายคือดุนยาแน่นอนจะเอาคุรานมาใช่ไหมครับคงไม่ค่อยมีผลใช่ไหมไม่ค่อยมีผลอินนัลลอฮ์มาซาบิรีนี่เป็นการให้กำลังใจอย่างยิ่งนะครับสำหรับผู้อดทนอัลลอฮ์อยู่อัลลอฮ์ทรงอยู่อัลลอฮ์ทรงอยู่ร่วมกับผู้อดทนในคุรานจะมีหลายประโยคนะที่พูดแบบนี้อินนัลลอฮ์มาอัลมุฮซินีอัลลอฮ์ทรงอยู่กับผู้กระทำความดีอัลลอฮ์มาซาบิรีนอัลลอฮ์ทรงอยู่กับผู้อดทนทรงอยู่กับผู้อดทนนะครับเป็นการให้กำลังใจกับคนที่มีคุณลักษณะนั้นกล่าวอายะห์ต่อมาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องบทบาทของมุมินในใจในชีวิตของตนส่วนตัวของตนมุสลิมไม่ได้อยู่จะได้มีความสุขจะได้มีความมั่นคงในชีวิตของเขาอย่างเดียวมุสลิมมีชีวิตมุสลิมมีบทบาทเพื่อคนอื่นด้วยฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นต้องชี้ต้องบอกถึงหน้าที่ของมุสลิม ถึงว่าพี่มุสลิมในโลกนี้ท่านได้ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเพื่อเป้าหมายนี่อายะห์นี่ก็ใช้ความฉลาดมากในการที่จะชี้ถึงประเด็นสำหรับผู้ศรัทธาให้เข้าใจหลายเรื่องในเรื่องเดียววะลาตะกูลูลิมันยุกตะลูฟีซะบีลิลลาฮิอัมวาตบัลอะห์ยาอูวะลากินลาตัชอูรูนพวกเจ้าอย่ากล่าวอย่าพูดตัวผู้ที่ถูกฆ่าและตะกูลูอย่ากล่าวลาลิยาตะกูลูอย่ากล่าวลิมันสำหรับยุกตะลูผู้ที่ถูกฆ่าฟีซะบีลิลลาฮ์ในหนทางของอัลลอฮ์นี่หมายถึงว่าในการต่อสู้ในสงครามสู้รบเพื่ออัลลอฮ์ในหนทางอัลลอฮ์อัมวาตุนว่าคนที่ถูกฆ่าในหนทางของเราเนี่ยเป็นคนตายบัลแปลว่ามีได้มีใช่อะห์ยาอุนพวกเขายังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เลยที่เรากล่าวว่าคนที่ตายในหนทางของเราเนี่ยตายมีใช่มีได้นะเขายังมีชีวิตอยู่วะลากินลาตัชอรูแต่พวกเจ้าไม่รู้สึกนี่เป็นประโยคที่พูดถึงประเด็นเดียวว่าพวกมุสลิมเนี่ยพอมีสงครามเกิดขึ้นในช่วงแรกๆที่มาดีนะเช่นสงครามบัตหรือมุสลิมที่เสียชีวิตขณะที่อยู่ที่มักกะถูกทรมานถูกฆ่าหรือที่เสียชีวิตเพื่อในเรื่องศาสนาขณะนั้นนะก่อนที่จะประยุกต์ทั้งหมดเลยนี่นะที่ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่าบอกว่าพวกนี้เนี่ยพูดแต่ว่าพวกนี้เนี่ยตายพูดว่าพวกนี้เนี่ยตายดัลอะห์ยาแท้จริงเขายังมีชีวิตอยู่วะลากินลาตัชอรูนแต่พวกเจ้าไม่รู้สึกนี่พูดถึงประเด็นเดียวว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยอย่าบอกว่าเขาตายนะเขายังไม่ตายเขายังมีชีวิตแค่นี้นะแต่มุสลิมที่เป็นมุสลิมและเข้าใจในคำสั่งของอัลลอฮ์เนี่ยมันจะมีอะไรมากมายที่มันบรรจุในความหมายตรงนี้หนึ่งคนที่ตายเนี่ยเขาตายในหนทางของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการสรรเสริญในว่าคนที่เสียชีวิตเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีอายุมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่ชีวิตเขายังไม่สิ้นสุดยังไงนี่อธิบายที่หลังนี่เป็นประเด็นที่จะกระตุ้นให้เราเข้าใจว่าการสละชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นั้นไม่เสียหายเพราะความเสียหายเราบอกว่าวันนี้มีใครเสียก็ใช่คำว่าเสียแปลว่าตายแต่ตายนี่มันค่อนข้างไม่ค่อยสุภาพนะมันใช้ให้มันเป็นทางการนะทางการก็ใช้ถึงแก่กรรมถ้ามุสลิมไม่ใช้เขาก็เลยใช้ถึงแก่อาจัลเพราะจะไปแปลอาจัลนี่มันก่อนนะเขาก็บอกว่าเสียชาวบ้านในงานเสียนะเสียนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะคนที่มีชีวิตมีบ้านมีช่องมีลูกมีหลานฮะมีเมียมีสามีมีทรัพย์สินมีความสุขมีความสำราญทั้งนั้นน่ะเป็นกำไรทั้งนั้นน่ะพอตายแล้วนี่น่ะไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่มีค่าแล้วตัวเองเนี่ยทำอะไรไม่ใช้ไม่ได้แล้วเรื่องก็เสียอันนี้เรากำลังแก้ความเข้าใจเนี่ยนะว่าสำหรับคนที่เสียชีวิตเพื่ออัลลอฮ์ในหัวใจของอัลลอฮ์นี่นะเขาไม่ขาดทุนตรงนี้เขาไม่ขาดทุนตรงนี้เนี่ยที่จะปรับความเข้าใจของคนที่ยังกระหนี่ยังหวงชีวิตไม่ยอมที่จะถวายให้อัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์เรียกให้สละชีวิตเพื่อศาสนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในเรื่องนี้นะครับการที่มีชีวิตหลังตายการที่มีชีวิตหลังตายแล้วเนี่ยอุลามะก็เลยให้ความหมายจะได้เราเข้าใจถูกเข้าใจผิดเพราะยังไงก็ตายคนที่เสียชีวิตในหนทางยังไงก็เดี๋ยวก็ตายใช่ไหมแต่การที่เขาจะมีชีวิตหลังตายแล้วนี่ไม่เหมือนคนทั่วไปที่มามุกตุบีเขา وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم تعبوا الله سبحانه وتعالى จะให้บรรดาผู้เสียชีวิตในหนทางของพระองค์นั้นจะมีชีวิตหลังตายเพื่อให้ปัจจัยชีพให้รุสกีแก่พวกเขาฟายดูซุอันยุฮยีอัลกุฟฟาร์ลิยุอัซซิบะฮุมก็เป็นไปได้ที่พระองค์อัลลอฮ์นั้นจะให้บรรดากุฟฟาร์ผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นมีชีวิตหลังตายเพื่อลงโทษและทรมานเขาแต่พออัลลอฮ์สามารถให้มุมินเนี่ยหลังที่เสียชีวิตแล้วเนี่ยมีชีวิตจะได้ให้มีความสุขต่อไปก็เป็นไปได้ว่าคนกาฟิรที่ตายไปแล้วเนี่ยอัลลอฮ์จะให้มีชีวิตจะได้ถูกลงโทษจะได้ถูกทรมาน ويكون فيه دليل على عذاب القبر และในอายะนี้ก็จะเป็นหลักฐานสำหรับการยืนยันว่าในกุโบร์เนี่ยมีการทรมานมีการลงโทษด้วยوالشهداء أحياء بندى شهداء فهو قطكم شهيد بندى شهيد يبن أحياء ينفو من شهيد كما قال الله تعالى ينتهي الله بالبطاء بل أحياء وليس معناه أنهم سيحيون ما شيء معي رواموا เขาจะมีชีวิตหลังตายนี่หมายถึงว่าจะฟื้นคืนชีพไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะมีชีวิตหลังตายเนี่ยก็หมายถึงว่าจะฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์อิซลาวกาละกะซาลิกะลัมยะกุนบัยนัชชูฮะดาอ์วะบัยนะฆอยรีฮิมฟัรถ้าความหมายว่ามีชีวิตหลังตายนี่หมายถึงว่าจะฟื้นคืนชีพบนกิยามะฮ์ก็มันก็จะไม่มีข้อแตกต่างระหว่างบรรดาชาฮิดกับมนุษย์ทั่วไปเพราะมนุษย์ทั่วไปก็จะถูกฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮ์อยู่ดีนะก็เหมือนกันหมดอันนี้ไม่ใช่ชีวิตของพวกชูฮาดานี่นะมีอะไรพิเศษวะยะดุลลุอะลาฮาซากอลูเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าชีวิตของพวกชาฮิดเนี่ยชีวิตพิเศษนะอัลลอฮ์ได้บอกว่าละกินละตะชอรูนพวกเจ้าไม่รู้สึกพวกชาฮิดนี่มีชีวิตแต่พวกเจ้าไม่รู้สึกไม่รู้والمؤمنون يشعرون أنهم شهداء والمؤمنين تقول لخروا والقيامة ستفين كنشي خروا لك روسك والقيامة روسك إذن إذن إذن الله يقول ما روسك لما يروني كما يتوى من شويت في تتعنقن يعني رأي إمام ابن كثير دي أتبع لنا من حديث شكخي عقام لأيانا نتجرب ويخبر تعالى أن الشهداء في برزخهم أحياء يرزقون الله صنع بوقوا بندى شهيدنا في برزخهم ميلوك برزخهم كوني برزخ بلاوى شوال برزخ بلاوى شوال ان شوال روان صنع فعل شوال روان صنع شوال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان مرج ทะเล2ทะเลเนี่ย2ทะเลเนี่ยมันจะเจอกันระหว่าง2ทะเลเนี่ยไปแล้วบัรซะชนิดช่วงที่จะจําแนกระหว่าง2ทะเลมีความหมายของอายะห์นี้มีไม่ใช่ประเด็นบัรซะแปลว่าช่วงที่ไปอยู่ในหลุมศพในกุโบร์หรือช่วงตายเนี่ยระหว่างชีวิตที่มีในโลกนี้กับชีวิตในโลกหน้าเนี่ยบัรซะฮ์อิบนุกะซีรบอกว่าพวกชูฮาดาในบัรซะฮ์ในช่วงระหว่างโลกนี้กับโลกหน้านะอะห์ยาอุลอิบนุกะซีรบอกว่าบัรซะฮ์ช่วงไม่ได้บอกว่าเป็นกุโบร์ไม่จําเป็นว่าเป็นกุโบร์ทําไมยุรซะกูนมีริสกีมีปัจจัยชีพกามาจาฟิซอยมุสลิมดังที่มีปรากฏในซอยมุสลิมว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอินนะอัรวาฮัชชูฮะดาชัดเจนอินนะแท้จริงอัรวาฮคุณคุ้นไหมนี่อัรวาฮอัรวาฮคุณคุ้นไหมนี่คุ้นสงรอแล้วมีไปไหนอ่ะไปอัรวาฮบางที่เนี่ยเขาใช้กันบางที่เขาใช้สงรอกินบุญอารวะห์นี่อารวะห์ฟะฮูฟดอารวะห์ฟะฮูฟดยันละเอกฟดรูห์นะ روح แปลว่าวิญญาณแต่ روح อะไรอย่างนี้ روح กลิ่นหอม فروح وريحان وجنة نعيم فروح روح กลิ่นหอมแปลว่า روح วิญญาณแล้วภาษาชาวบ้านนี่นะชาวบ้านนี่ภาษาชาวบ้านภาษาเขาเรียกภาษาปากกันนะไม่ใช่ภาษาหนังสือกันนะรูปไปคนละเรื่องเลยนะรูปที่จริงเนี่ยรูปก็มีในภาษาอะรูปนี่มันรูปที่ถูกต้องเลยรูปมาจากราห์ยารูห์ روح นี่ยาไม่ต้องดูอินนารวาห์ الشهداء แท้จริงวิญญาณของพวกชาฮีดที่ฮาวาสิลิตุยูริขุดริวิญญาณของพวกชาฮีดเนี่ยอยู่ในท้องนกฮาวาสินฮาวาสินเนี่ยพหูพจน์เอกพจน์ฮาวซาละฮาวซาละเนี่ยท้องนกนี่นะมันมีสองท้องฮะท้องแรกก็คือหลอดอาหารเองเขาเรียกหลอดอาหารใช่ไหมกระเพาะเป็นกระเพาะในหลอดอาหารน่ะหลอดผ่านอาหารน่ะที่จะเก็บตรงนี้ก่อนที่จะเข้ากระเพาะไม่รู้ก็ได้ภาษาพวกสิวะเนี่ยก็เรียกกันไม่รู้มันอยู่ตรงนี้เนี่ยเฮาซอลาตรงนี้ก็เรียกว่าท้องเหมือนกันท้องนกอยู่ในท้องนกตัวยูรนี่ก็ปังพดเอกพดคือไปร์เนี่ยกระเพาะพดยังมาแต่ขีดไปร์เนี่ยปังพดเหมือนกันเอกพดให้ห้าบาทให้บอกولا طائر يطير بجناحيه طائر الطيور يبغى يقول خضر تمامه هو في كيو تخضر نفهم قط ما يكتبنا أخضر يقول لك الأخضر وميان قلبك شيء تيو لي طانق بندا طانق فيكيا النقاط فيكيا لمن تبنينا تسرح في الجنة من تبني لي سوان حيث شاء تام قام برسونك من ثم تأوي لمن تكلا إلى قناديل قلت لك مناที่วิญญาณของชัยนี่มันจะอยู่ในท้องนกเนี่ยช่วงไหนช่วงบรรจักนะช่วงระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าที่เราเรียกว่าเขาตายแล้วนะเขาไม่ตายเขามีชีวิตอยู่ในสวรรค์ได้อยู่ในท้องนกแล้วนกนี่มันจะบินไปอยู่ในสวรรค์เนี่ยตามความประสงค์ของมันนะแล้วสุดท้ายนี่มันก็จะกลับมาเวลาจะกลับเนี่ยก็จะกลับไปพักผ่อนที่ลาปานาดีนที่ไหนมันจะไปเกาะจะไปยืนจะไปพักอยู่ที่ไหนก็นาดีตะเกียงก็นาดีเนี่ยตะเกียงในมุฮัลละกะมันถูกแขวนตะฮ์ตัลอัรชภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานึกภาพนะมีพวกชะฮีดนะคนที่เสียชีวิตเพื่ออัลลอฮ์นะคนอื่นไม่ต้องมายุ่งนะไม่ต้องมายุ่งฟัตตะลาอะลัยฮิมร็อบบุนบีได้เล่าบอกว่าอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงมองถึงพวกเขามองถึงพวกชัยฮิดซึ่งปรากฏด้วยวิญญาณของพวกเขาในท้องนกสีเขียวบินอยู่แล้วมาเกาะพักอยู่ในตะเกียงที่แขวนอยู่ภายใต้พระบัลลังก์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ทรงเห็นมองเขาเห็นอิตติลาอะตันครั้งหนึ่งฟะกอลก็พูดกล่าวกับพวกชัยฮิดกับวิญญาณของพวกชะฮีดมาซาตะบูนพวกเจ้าต้องการอะไรจะเอาอะไรฟะกาลูยาร็อบบานะโอ้พระผู้อภิบาลของเราวะอัยชัยอินนบซีวะกัดอะฏัยตานามาลัมนูมาลัมตอฟีอะฮดันมินคอลกิกโอ้พระผู้อภิบาลของเราและมีอะไรที่เราจะประสงค์มีอะไรที่เราจะปรารถนามากกว่าที่พระองค์ทรงให้มากกว่าที่พระองค์ทรงประทาน ให้แก่เรามากกว่าทุกคนอื่นที่พระองค์ทรงสร้างหมายถึงว่าเราได้มากกว่าคนอื่นแล้วและเราจะมีความปรารถนาอยากได้อะไรมากกว่านั้นซุมมากาดัยละอิมบีมิสลีฮาดะอัลลอฮ์ก็กลับไปถามอีกครั้งหนึ่งว่าพวกเจ้าต้องการอะไรฟะลัมมาเราอันนะฮุมลายุตรากูนจนกว่าพวกวิญญาณของชะฮีดเนี่ยรู้แล้วว่ายังไงอัลลอฮ์จะถามวิญญาณถามว่าต้องการอะไรและพระองค์จะให้ลายุตรากูนมินอันยัสอะลูหมายถึงว่าอัลลอฮ์จะยังไงว่าพวกเขาเนี่ยต้องขอลูเขาก็ตัดสินใจว่าจะขอก็ลูเขาก็กล่าวนูรีดูอันตารุดเบนะอิลัดดาริดุนยาโอ้อัลลอฮ์เรามีความประสงค์มีความปรารถนาที่พระองค์ท่านเนี่ยให้เรากลับไปยังดุนยาโลกนี้ฟะนุกาติละฟีซะบีลิกและให้เราต่อสู้ในหนทางของพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งฮัตตานุกตะละฟีซะมัรรันอุคราจะได้เราเสียชีวิตและถูกฆ่าเพื่อพระองค์ท่านอีกครั้งหนึ่งนี่มายรอนมินซะวาบิชะฮาดะเนื่องในที่พวกเขาได้เห็นได้ปรากฏซึ่งผลบุญอันมหาศาลของบรรดาชะฮีดฟะยะกูลุรร็อบบุญัลละญะลาลุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงยิ่งใหญ่ก็ได้กล่าวว่าอินนีกะตัตตุอันนะฮุมอิลัยฮาลายะรญิอูนสำหรับอันนี้นะที่จะกลับไปอีกทีนึงเนี่ยข้าได้บันทึกไว้แล้วว่าคนที่ออกจากโลกนี้แล้วออกจากดุนยาแล้วเนี่ยจะกลับไปยังดุนยาอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับหะดีษบทนี้ส่วนที่เราต้องการก็คือเนี่ยวิญญาณของชะฮีดลักษณะของพวกชะฮีดชีวิตของพวกชะฮีดเป็นชีวิตที่แท้จริงทั้งนั้นที่เขาเสียชีวิตไปแล้วอันนี้สำหรับชะฮีดนะคนอื่นไม่ต้องยุ่งครับแต่มีอุลามะเขาบอกว่ามันมีหลักฐานอื่นนี่หลักฐานอื่นว่ามุสลิมอื่นก็มีสิทธิ์อาทิเช่นอิบนุกะซีรได้บันทึกไว้ในรายงานไว้ฟิลฮะดีษในฮะดีษอัลลซีรอวาฮุลอิมามอะห์มัดท่านอิมามอะห์มัดได้บันทึกในซุนมุสนะฮ์อะลัยอิมามอัชชาฟิอีรายงานจากอิมามชาฟิอีอะลัยอิมามมาลิกเนี่ยเป็นสายสืบคุณบอกว่าสายสืบทองคำทำไมอ่ะพอบรรดาอิหม่ามทั้งนั้นเป็นแก๊งอิหม่ามเลยใครจะมาเถียงไม่ได้เลยว่าสายสืบมันมีก็นี่มันพวกเดียวกันนะอิหม่ามทั้งนั้นเองอย่ามายุ่งพวกอิหม่ามทั้งนั้นเขาเรียกว่าอิสลามอิสซิลซิลเขาเรียกว่าซิลซิลตุลดาเป็นสร้อยทองคำเพราะอะไรเพราะทุกขวดทุกส่วนเนี่ยที่มันเกี่ยวกันนะเป็นทองคำเหมือนอิหม่ามอะห์มัดจากอิหม่ามชาฟีจากอิหม่ามมาลิกซูรีนี่ก็อิหม่ามเหมือนกันนะเป็นอิหม่ามของบรรดามุฮัดดิซีนอันอับดุรเราะห์มานอิบนุกาบอิตะบีอีอิบนุมาลิกอันอะบีฮิกาบนี่ก็ซอฮาบีอับดุรเราะห์มานเนี่ยลูกซอฮาบีแต่เป็นตะบีอีเขาเรียนมาจากบิดาซึ่งกะอ์บอิบนุมาลิกกล่าวว่ากล่าวรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่านسمة المؤمن نسمة لواوينيان نسمة لواوينيان المؤمن وينيان كون مؤمن نسمة المؤمن طائر تغلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه وينيان كون مؤمن طيب سمعاً นกตัวหนึ่งเปรียบเสมือนนกตัวหนึ่งตาวลากูฟีชะจาริลญันนะเกาะอยู่ในต้นไม้ในสวนสวรรค์ก็จะอยู่ในสภาพนั้นนะฮัตตาจนกระทั่งยุรจิอะฮุลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะสั่งให้กลับอิลาจะซะดีกลับยังร่างกายของเขาเยามะบะอ์ซุในวันแห่งการฟื้นคืนชีพนี่ก็กลายเป็นหลักฐานซีฮีดีแลละตุนอิบนุกะซีรบอกว่ามีหลักฐานว่าโรมูมิลมุมินีนบรรดามุมินีนโดยทั่วไปไอ้บนด้วยวิญญาณของเขาก็จะอยู่ในสวรรค์ وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفا لهم وتكريما وتعظيما แต่พวกชาญีเนี่ยถูกกระบุในคุรานเพื่อเป็นการให้เกียรติโดยเฉพาะเป็นการแสดงถึงความมีเกียรติของพวกชาญีโดยเฉพาะทีนี้อุลามะมีการวิเคราะห์ในหะดีษบทนี้นี่นะครับดังนี้อุลามะบางท่านบอกว่ามุมินนี่นะก็คือชาญีนี่แหละไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นวิญญาณของมุมินและกาฟิรทุกคนนี่นะอยู่ไหนอยู่ในกุโบอยู่กับร่างกายอยู่ในบารซัคไม่ได้อยู่ในสวรรค์ไม่ได้อยู่ในท้องนกแล้วพูดมั่วๆเลยมาขัดหะดีษไงก็ไม่ขัดทีนี้มันมีหะดีษหลายบทเราก็ต้องเข้าใจหะดีษทุกบทไม่ใช่หะดีษอย่างเดียวหะดีษบทเดียวแล้วมาลุยฮะดีษเดียวก็นี่แหละตัวบทใครปฏิเสธตัวบทไม่ใช่ชนนั้นไม่ใช่มันมีหลายตัวบทฮะดีษบทหนึ่งรายงานโดยท่านอิหม่ามอะห์มัดอัลบะรออิบนุอาซิบได้บอกว่าท่านนบีได้เล่าเรื่องของวิญญาณในเมื่อออกจากร่างกายแล้วนี่ผมเล่าฮะดีษหลายครั้งออกจากร่างกายแล้วนะวิญญาณก็จะถูกนำไปมาเลยก็จะนำไปเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าร่างกายของมนุษย์นี่นะจะเป็นกาเฟรหรือมุสลิมเนี่ยนะท่านนบีเล่าจะนำไปอาบน้ำใบหยาไปกระฟันไปละหมาดญะนาซะห์เอาไปฝังในกุโบพอฝังแล้วนี่นะวิญญาณก็จะถูกส่งมาอยู่ในร่างกายเพื่อจะได้ถูกสอบสวนและในกุโบก็จะเป็นการทรมานสำหรับกาเฟรหรือเป็นสวนสวรรค์ส่วนหนึ่งสำหรับมุสลิมท่านนบีบอกเราดูจนเมริยาดูจนเนี่ยเป็นสวรรค์ส่วนหนึ่งหรือจะเป็นนรกส่วนหนึ่งสำหรับมนุษย์บางคนนะครับอุลามะก็บอกว่าความสุขถ้าเป็นสวรรค์นี่ความสุขในกุโบเนี่ยจะประสบกับทั้งร่างกายและวิญญาณด้วยยังไงอะอัลลอฮฺกูอาลาไม่รู้มันเป็นคนละโลกนะคนละโลกคนละเรื่องเพราะว่าในฮะดีษเนี่ยนบีบอกว่าวิญญาณอยู่ในกุโบและฮะดีษชะฮีดเนี่ยนี่ก็อยู่ในสวรรค์และนี่นบีอีกบทหนึ่งบอกว่ามุสลิมเราจะต้องเข้าใจฮะดีษทั้งหมดโดยหมายรวมทั้งหมดว่ามุสลิมตรงนี้ก็คือชะฮีดแสดงว่าในศาสนานี้เนี่ยอุลามะเห็นว่าวิญญาณของมนุษย์ทั้งหมดเลยนี่นะครับจะออกจากร่างกายไปไหนฮะไม่ไปอยู่ในป่านะเป็นผีเนี่ยไปอาศัยอยู่ในป่าเป็นผีหรือไปอยู่ในบ้านที่ไม่มีใครอยู่ในเป็นผีนะหรือจะไปหาจะไปเกาะกับฮะเกาะกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามเวรกรรมมันไม่มีไปเกาะอยู่กับหมาอยู่กับแมวเนี่ยเอาหมามาเลี้ยงแมวมาเลี้ยงในบ้านแล้วเรียกพ่อฮะลูกเชื่อเนี่ยเชื่อตายปุ๊บเนี่ยเข้าตรงนี้ปั๊บนะไม่ใช่มีมุสลิมไม่มีความเชื่อแบบนี้ไม่ใช่นะอาจารย์นั้นมีบอกว่าออกจากร่างกายแล้วเนี่ยไปถูกนำเสนอนี่มีตัวบทนำเสนอต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นมุมินก็จะได้รับข่าวดีจะเป็นกาเฟรจะแจ้งข่าวที่ไม่ดีพอถูกเสนอแล้วเนี่ยร่างกายเข้ากระบวนการกับร่างกายจะได้ถูกสอบสวนดังที่มีหะดีษพูดถึงกระบวนการการสอบสวนในกุโบอันนี้มีชัดเจนแล้วอีกด้านหน้าหนึ่งบอกว่าอ๋อชะฮีดนี่แน่นอนวิญญาณอยู่ที่ไหนอยู่ในสวรรค์ในท้องนกอันนี้ชัดเจนและอันนี้ละหะดีษบทนี้อ๋อในดีไม่ได้พูดถึงมุมินทุกคนฉะนั้นอย่างกุรตุบีนี่สำหรับมุมินบางคนที่อาจจะได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์มีตำแหน่งเหมือนพวกชะฮีดจนได้มีสิทธิ์ที่จะวิญญาณของเขาเนี่ยแทนที่จะอยู่ในสวรรค์เล็กๆในกุโบนะไม่ใช่เล็กนะนบีบอกว่าฟะยุฟตะฮุละฮูมัดดัลบะศรมุมินที่จะได้รับความเมตตาในกุโบะนะเมื่อถูกสอบสวนแล้วถูกถามว่าอัลลอฮ์พระเจ้าคือใครนบีคือใครศาสนาคืออะไรจะตอบเรียบร้อยผ่านแล้วนะอะไรกันอะไรอินทรัลส์อะไร طعم لا وانا حاول لا وانا فيكشح له مد البصر كمالهم كونكونينا كتوبت دوي قوان قوان كون كبو كونكونينا ريا كلاي ريا يا كون من يتوقف ريا سايتا تتت هو ليكنا تتيرك سواء مؤمن بانكونيا อาจจะไม่อยู่ในสวรรค์จำกัดในกุโบจะขึ้นไปอยู่ในสวรรค์จริงๆนะในวิญญาณนะไม่ใช่ร่างกายวิญญาณวิญญาณนะไม่ใช่ร่างกายมีร่างกายเดียวละที่ถูกนำไปข้างบนร่างกายเดียวในบรรดามนุษย์ทั้งหลายใครฮะฮะท่านนบีอีซานบีท่านนบีของเราเนี่ยถูกนำไปขณะที่มีชีวิตอยู่เราว่ามีร่างกายเดียวนะที่ถูกนำไปตลอดเลยจะกลับวันหนึ่งคนเตียมันท่านนบีก็กลับมาและเสียชีวิตในโลกนี้และร่างกายของท่านจะอยู่ในโลกนี้นะแต่ท่านนบีอิสลามทั้งร่างกายและวิญญาณเนี่ยถูกนำไปโดยไม่ได้ตายโดยไม่ได้ตายท่านนั้นนี่ก็เลยบอกว่าอ๋อมุสลิมบางคนมุมินบางคนดังนั้นนะครับนี่ก็กลายเป็นการตีความนะครับตีความความหมายให้จำกัดลงคนก็ถามนะคนเนี้ยก็ถามและสงสัยว่าในกุโบร์เนี่ยวิญญาณนี่จะไปเกาะอยู่ที่ไหนกับร่างกายร่างกายไม่มีแล้วร่างกายไม่มีแล้วคือเราต้องเข้าใจว่าอาลามุลบารซัคเนี่ยโลกแห่งบารซัคช่วงระหว่างโลกนี้กับโลกหน้าบอกว่าคนละโลกนะคนละเรื่องเราไม่สามารถที่จะนำกฎธรรมชาติในโลกนี้เนี่ยมาคิดว่าโลกในหลุมศพนี่มันจะเป็นอย่างไรอันนี้ประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองความสามารถเดชานุภาพของเราในการที่จะจัดการเรื่องร่างกายกับเรื่องวิญญาณนี่นะนี่เราเชื่อมั่นว่าเราทำได้ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้เราต้องชี้แจงว่าความสุขกันนะความสุขที่เราจะประสบที่เราจะได้อินชาอัลลอฮฺจะเป็นมุอ์มินมุมินที่จะเสียชีวิตในฐานะที่เป็นมุมินแล้วก็เข้ากุโบแล้วก็จะมีความสุขความสุขเนี่ยเป็นความสุขที่เป็นรูปธรรมหรือเป็นนามธรรมอันนี้ต้องพูดทำไมเพราะมีนักปราชญ์นักปรัชญาที่อ้างตัวว่าเป็นมุสลิมนะก็ได้ตีความบอกว่าอ๋อนี่ไอ้การทรมานกันมีความสุขในกุโบนี่นะมันเป็นนามธรรมนามธรรมยังไงอ๋อแต่พวกมุมินเนี่ยพอเข้าหลุมศพแล้วเนี่ยเขาจะดีใจว่าเขาทำความดีในโลกนี้ใช่ความดีใจเนี่ยคือความสุขมีเพี้ยนมากกว่านี้นะเพี้ยนมากกว่านี้โอเคนี่มันก็เพี้ยนแล้วนะเพราะนบีบอกว่าอยู่ในสวรรค์จริงๆกันอยู่ในสวรรค์นะวิญญาณของเขานี่อยู่ในสวรรค์และความสุขนี่เราคาดไม่ถึงนึกไม่ออกอ่ะใช่ไหมแล้วนี่ยังบอกว่าความดีใจมีเพี้ยนกว่านี้ที่บอกว่าวันเกียรติมาเกิดแล้วอัลลอฮ์สั่งให้เข้านรกเข้าสวรรค์แล้วบอกว่าความสุขในสวรรค์เนี่ยก็คือนามธรรมเหมือนกันคือความดีใจความภูมิใจในสิ่งดีที่ได้ทำได้ทำในโลกดุนยาและความและการทรมานการลงโทษในนรกคือความทุกข์โอ้โหสวยดิโอ้จะแค่ความสุขความทุกข์นี่นะสวยจะได้คนชั่วนี่ก็ได้เปรียบมันแค่ความทุกข์กันนะฮะแม่น่าสงสารไม่ใช่นี่เพี้ยนนะเพี้ยนเพราะหลักฐานก็เจนว่าความสุขนี้เป็นรูปธรรมจริงนี่เพี้ยนกว่านี้ฮะเพี้ยนที่ใต้อะนะเดี๋ยวช่วยไปสืบหน่อยแถวสตูลแถวเนี่ย เดี๋ยวจะไปพูดเมื่อไหร่ชั่วโมงนี้รู้ได้ยังไม่แน่จะปลายมีนาปลายมีนาผู้ที่จะตูนก็จะมีกลุ่มที่นู่นนะกลุ่มเพี้ยนๆหน่อยไม่มีแล้วนรกสวรรค์ทำไมก็นี่ไงช่วงนี้ละช่วงนี้ละคนที่มีความสุขกันนี่คือสวรรค์คนที่มีความทุกข์นี่ก็คือนรกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหนื่อยแล้วจะทำบุญจะได้เข้าสวรรค์นั่นไม่ต้องเหนื่อยแล้วละหมาดไม่ต้องละมุนละหมาดไม่ต้องพูดแล้วไม่ต้องพูดแล้วคนละหมาดจะได้เข้าสวรรค์นั่นไม่มีแล้วจะนิ่งในสวรรค์อยู่นี่อยู่ในโลกเนี้ยเองมีความสุขเองมีความภูมิใจในตัวเองมีgood healthy เนี่ยก็ถือว่าโอเคแต่ท่านมีความทุกข์ท่านมีความเศร้านี่แหละคือนรกของท่านฉะนั้นมันไม่ต้องละหมาดไม่ต้องอะไรเลยและตอนนี้กำลังระบาดในแถวนู้นโดยเฉพาะในละแวกที่เยาวชนได้สัมผัสกับอารยธรรมมานะทำไมอยากรักษาความเป็นมุสลิมฉันยังเป็นมุสลิมมานะฉันก็ยังเชื่อมีอัลลอฮ์ฉันก็ยังเชื่อว่ามีสวรรค์มีนรกแต่นี่สวรรค์เนี่ยนะแต่ฉันก็อยากทำเหมือนเขาหมดอยากทำดีนะอยากดื่มเหล้าแต่ก็อยากเป็นมุสลิมเหมือนกันจะทำยังไงดีเนี่ยก็ต้องประดิษฐ์มาซึ่งที่จะดีมาที่จะดีอะกีดะห์ใหม่ศาสนาใหม่ไม่ใช่มุสลิมถ้าอย่างนี้นะไม่ใช่มุสลิมนะครับอันนี้ก็ยิ่งเพี้ยนไปกันใหญ่เลยนะครับอันนี้ไปกันใหญ่เราสุภาในหัวตาแล้วก็ได้อบรมบรรดาผู้ศรัทธานะว่าพวกเจ้าในโลกนี้ก็อย่ามองหรืออย่าเศร้าว่าคนที่เสียชีวิตในหัวตาของเราสุภาในหัวตาเนี่ยเขาไปแล้วอย่าเศร้าเพราะการที่จะขาดทุนการที่จะเสียหายการที่จะมีประสบมีมุสีบ้าเนี่ยในโลกนี้นี่นะพวกเจ้าก็ต้องประสบทั้งหมดวันนั้นบริวันนักุมบิชัยอิมมินัลข้าวฟิวัลจูนวันนักสินมินัลอัมวาลิวัลอัมฟุสิวัลสมาราติวัลชิริชาบรีลานับริวันนักุมว่าเนี่ยเป็นวันละแน่นอนนี่หมายถึงว่ายินยันยินกับเพื่อนเนี่ยแหละนูนเนี่ยเขาเรียกนูนุตตะกีบนะเอาละลามเนี่ยเขาเรียกว่าลามเตาติอาตุลกัสมหรือเป็นตะกีบเหมือนกันนะเป็นยืนยันแต่อุลามะของเมื่อความระดับเนี่ยเขาจะให้ชื่อว่าเตาติอาตุลกัสมเป็นการบ่งว่ามีการสาบานเขาเรียกว่าลามมีสาบานแต่การสาบานเนี่ยไม่ได้ระบุไว้แต่มันจะบอกว่ามันมีสาบานและนับรวนนะครับหมายถึงว่าขอสาบานว่าเราจะทดลองจะทดสอบนะทดสอบพวกเจ้าไม่ใช่อินด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งใช่อินเนี่ยบางอย่างบางเรื่องสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี่นั่นเข้าที่จากความกลัวการที่เรากลัวมันก็เป็นการทดสอบอย่างเดี๋ยวจะรู้ว่าทดสอบยังไงเขาเนี่ยแปลว่ากลัวและความหิวรู้จะทดสอบพวกเจ้าด้วยความหิวบางอย่างและด้วยความสูญเสียว่านักสินสูญเสียนักสินหรือขาดทุนคำว่านักแปลว่าขาดไปลดไปไม่สมบูรณ์นักตรงข้ามกับเสียได้เพิ่มพูนนักแปลว่าขาดหรือเสียในเรื่องอะไรนี่นั่นอมวยลีสูญเสียอย่างหนึ่งอย่างใดจากทรัพย์สมบัตินี่นั่นอมวยลีทรัพย์สมบัติหรือชีวิตวันอังกุสฟังกุศของนักนะชีวิต และพืชผลว่าสมารอดกระทับสินเหมือนกันเนี่ยแต่ที่เป็นสมารอดเป็นพืชผลเนี่ยเป็นนาเป็นสวนเราจะทดสอบพวกเจ้าในเหล่านี้เนี่ยว่าจะมีการสูญเสียบางประการอย่างหนึ่งอย่างใดนะครับและเจ้าจงแจ้งว่าบัชชิรเจ้าจงแจ้งข่าวดีบัชชิรเจ้าจงแจ้งข่าวดีแก่บรรดาผู้อดทนคืออัสซาบิรีนแจ้งข่าวดีกับคนที่อดทนเนี่ยว่าจะมีรางวัลใหญ่หลวงจะมีการตอบแทนอย่างมหาศาลคำว่าวะละนับลูวันนะกุมที่เราแปลด้วยคำว่าจะทดสอบพวกเจ้าทดลองพวกเจ้าอิหม่ามกุรตูบีได้ว่าไงครับอัลบะลาอูยะกูนุฮะซะนันวะยะกูนุซัยยิอะนคำว่าบะลาเนี่ยภาษาไทยเขาเรียกว่าบะลอภาษาอาหรับเรียกว่าบะลาภาษาไทยเรียกว่าบะลอมันมุสีบะภาษาไทยก็มุสีบะเหมือนกันใช่ไหมมุสีบะในภาษาอาหรับภาษาไทยก็มุสีบะเหมือนกันเขาก็ใช้มุสีบะเหมือนกันที่เราพูดเรียกว่าอัลบะลาเนี่ยบะลาเนี่ยยะกูนุฮะซะนันจะเป็นในแง่ดีว่าคุณเสียหรือจะปรากฏในแง่ที่ไม่ดีแง่ที่ไม่ดีที่ชั่วร้ายว่าอัศลูฮุลมิห์นะรากศัพท์มีความหมายว่าอัลมิห์นะคือการทดสอบกฏตะกัดดะมะจึงว่าที่ใบแล้ววัลมะนะความหมายของอายะละอัมตะฮินันนะกุมข้าจะทดสอบพวกเจ้าจะทดสอบพวกเจ้าลินะกะละมัลมุญาฮิดจะได้ปรากฏจะได้รู้จะได้ให้คนรู้ผู้ต่อสู้อัลมุญาฮิดวัสซาบิรและผู้อดทนไอลิมามูอายะนะตินจะได้รู้ให้ปรากฏอย่างชัดเจนฮัตตายะฟาอะลัยฮิลญะซาอูจะได้การตอบแทนจะได้รางวัลนี่นะประสบกับผู้ที่มีสิทธิ์สมัครกันوقيل إنما بتلو بهذا ليكون آية لمن بعدهم فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حين وضح لهم الحق. في آيات يعني الله بقول جدوا الصابوكجاء، الله بيتوا الصابوكهاو جدوا بنتوا يعني شمرب كنئن و.เคยมีแล้วเนี่ยคนที่ทดสอบคนที่ถูกทดสอบและอดทนในหนทางแห่งสัจธรรมว่ากีละอาลามะฮุมบิฮาดาลียะกูนุอะลายะกีนมินฮุมอันนะฮุมยุซีบุฮุมว่าเนี่ยที่อัลเลาะห์บอกว่าจะทดสอบเนี่ยไม่ใช่แจ้งว่ามีตัวอย่างสําหรับคนที่ถูกทดสอบและอดทนแล้วเปล่าอันนี้อัลเลาะห์แจ้งว่าพวกเจ้าเองอ่ะทุกคนนี่นะจงรู้อ่ะนะคนทุกคนเนี่ยต้องโดนงั้นนี่อัลเลาะห์ไม่ได้บอกว่าดูสิไม่ใช่อุทาหรณ์แต่ไม่บอกว่าอันนี้เป็นอุทาหรณ์ว่าอัลเลาะห์ก็ดูสิคนดีอัลเลาะห์ทดสอบเขาแล้วเขาก็อดทนเป็นซอบิรีนเขาก็ได้รางวัลเนี่ยเราก็ควรที่จะปฏิบัติเหมือนเขาอันนี้อุทาหรณ์แต่อีกทัศนะบอกว่าไม่ยังอุทาหรณ์อันนี้เป็นการแจ้งโดยตรงเลยแจ้งเลยว่าทุกคนนี้นะต้องโดนยังไงอ่ะอย่างที่อัลเลาะห์ได้บอกไว้ทำไมต้องแจ้งจะได้รู้จะได้มีความมั่นใจว่าจะโดนฟัยวัตตุอัมฟุซุมอะลัยก็จะได้ตระหนักว่าฉันเนี่ยในชีวิตมีความสุขเสมอนี่นะอย่าหวังต้องมีบาลาต้องมีมุซีบะห์บ้างฟะยะกูลอะบอดะละฮุมมินัลญะซาพอเรารับทราบจากอัลลอฮ์แล้วเราบอกว่าโดนนะทุกคนโดนเราก็นำคำแจ้งจากอัลลอฮ์เราก็พูดอยู่ตลอดฉันอยู่ก็อย่าเผลอนะยังไงก็โดนนะเมื่อไรตอนไหนที่ไหนเนี่ยเราก็ตระหนักและก็นึกอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์เตือนนะว่าเราต้องโดนนะพอโดนแล้วนี่นะมันจะหนักไหมไม่หนักมันจะบรรเทาเยอะเพราะอะไรเตรียมพร้อมไม่เหมือนมีลูกมีเต้ามีเงิน และนึกว่าเมียของเนี่ยจะอยู่ตลอดลูกของมันจะอยู่ตลอดเพราะว่าลูกตายมันก็ไม่อยากจะตายไปด้วยคนดีหลุดเนี่ยสติหลุดเลยนะลูกตายนะทำไมไม่ได้เอาวิญญาณฉันเอาวิญญาณฉันมาดีกว่าอันนี้มีคนพูดนะเจอที่เนี่ยเคยเล่าไปลูกเขาตายลูกเขาตายลูกผู้ชายตายเขาไม่มีอะคนอื่นมีแค่ลูกฉันนะลูกคนอื่นยังทำไมลูกเพราะอะไรเพราะนึกว่าลูกตัวเองจะอยู่ตลอดนะหรืออัลลอฮ์บอกว่าข้าจะให้เองให้มีลูกและอัลลอฮ์ไม่ให้คำสัญญาว่าลูกตัวเองเนี่ยจะมีชีวิตยืนยาวอัลลอฮ์พูดอย่างนี้แล้วอุลามะได้บอกว่าทั้งหมดเลยนี่นะชีวิตของเราลูกหลานบุตรหลานของเราทรัพย์สินที่เรามีนะที่เราได้โอนเป็นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้ว่าเยาว์มันจะตุรดุลวะดะวันสักวันหนึ่งนี่นะอัลลอฮ์จะเรียกคืนอามานะเรื่องอะไรจะไปหวงอ่ะก็ของอัลลอฮ์ก็มันคืออัลลอฮ์อัลลอฮ์มาครั้งหนึ่งอัลลอฮ์เรียกคืนลูกเนี่ยอัลลอฮ์มาวันหนึ่งอัลลอฮ์เรียกคืนจะไปทวงนะไปเสียใจหมายถึงว่าไม่พอใจได้ยังไงนะครับว่าฟีฮิตะจีลุสวาบิลลาฮิตะอาลาอัลลอฮ์อิซซิวะตอฏีนิลนัสเป็นการรีบเร่งให้รับผลบุญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นการอบรมนัฟซูอบรมจิตใจนะในการที่จะรับมุซีบะห์พอมีมุซีบะห์นะมันก็บอกมันไม่ใช่เรื่องใหม่มันไม่ใช่ว่าได้ชีวิตแล้วแล้วก็จดทะเบียนว่าเองจะอยู่แบบมีสุขตลอดเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้เราภูมิใจที่อัลเลาะห์ได้บอกว่าบัชชิรอศอบิรีนทรงแจ้งข่าวดีให้แก่ผู้ที่อดทนอิหม่ามกุรตูบีได้ว่าไงครับแจ้งข่าวดีหมายถึงว่ารางวัลบิสซะวาบิอะลสรางวัลสำหรับคนที่อดทนที่มีซอบาร์ซอบาร์เนี่ยแปลว่าอะไรครับที่บาซอบาร์เนี่ยเขาอัลซับรุอัลซูลฮัดซูรากศัพท์มีคำว่าซับรแปลว่าจำคุกเข้าคุกคำว่าซับรนะเข้าคุกว่าพูดที่ละฟูแลงซับรมุสฮารับนะคนนี้เนี่ยถูกฆ่าซับรันถูกฆ่าหมายถึงว่าถูกจำคุกนี่นะคนก็ออกจากคุกเนี่ยประหารชีวิตแบบนี้ก็เรียกว่าคุกที่เราซับรันแล้วอะไรคุกเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับอดทนนี่ไงคนที่อดทนเนี่ยเหมือนคนที่อยู่ในคุกว่าคนที่อยู่ในคุกกันนะคนที่อยู่ในกรงอ่ะถ้าไม่อดทนก็ไม่มีสมบัตินี่นะแน่นอนเสียสติใช่ไหมเสียสติเลยแล้วมันก็มีข้อเกี่ยวพันตรงนี้เนี่ยว่าคนที่ถูกทดสอบในมุสีบ้านเนี่ยเหมือนกับคนที่อยู่ในคุกจึงต้องใช้ความอดทนว่าสวาบูไกรุมผลบุญของสมบัตินี่นะเป็นผลบุญที่ไม่ได้ถูกจำกัดไม่ได้ถูกระบุว่ามีกรอบมีขอบเขตมาเรียบอกว่าอินนามายุฟัสซาบิรุนอัจรอฮุมบิฆอยริฮิซาบบันดาผู้อดทนจะได้รับผลบุญสวาบของเขาอย่างครบถ้วนบิฆอยริฮิซาบโดยไม่คำนวณยังไงเราละหมาไม่คำนวณสมมติว่าละหมามีร้อยคะแนนต้องคำนวณนะครบถ้วนหรือเปล่าร้อยหนึ่งอะรุกูอ์ยังไงสุญูดยังไงมีคุชูอ์มั้ยมีความสมบูรณ์ในการละหมาดยังไงเนี่ยอันนี้คำนวณแต่สำหรับคนที่ซอบัตนี่นะไม่มีคำนวณให้อย่างกว้างขวางนะครับแต่อิหม่ามกุรตูบีก็ว่าแต่ถ้าว่าคนละบุญของซอบัตนี่นะมีความรู้สำคัญเพราะเราบางครั้งเนี่ยใช้คำศัพท์ในศาสนาแล้วไม่รู้รายละเอียดอดทนนะอัลลอฮ์จะตอบแทนนะไอ้ตอบแทนสำหรับคนอดทนเนี่ยมีเงื่อนไขนะ เงื่อนไขนี่มันพูดตัวเบียร์ได้ไหมบอกว่าผลบุญของการอดทนผู้อดทนจะไม่ปรากฏจะไม่ได้ให้แก่ผู้อดทนอิลล่ะเว้นแต่บิศบริอินดัสซัดมะติลอูลาเว้นแต่ต้องอดทนในช่วงแรกแห่งการทดสอบเรียกว่าในช่วงช็อคแรกซัดมะเนี่ยช็อคหรือว่าเนาะช่วงแรกนะที่ได้รับข่าวมุซีบาหรือโดนมุซีบาเนี่ยช่วงนั้นน่ะถ้าคุมสติอยู่ระงับอารมณ์อยู่กล่าวรู้สึกในสิ่งที่ถูกต้องกล่าวในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องประพฤติตามถูกต้องนี่คือสบักนี่แหละคือแต่ไม่ใช่ว่าโดนแล้วนะพอโดนมุซีบาแล้วเนี่ยใจยังนั่งหูเขวไปนู้นเขวไปนั่นทำไมเราทำกับฉันอย่างนี้บางครั้งก็ออกจากความรู้สึกเป็นคำพูดนะเป็นคำพูดไม่พอใจนะสึนามิเนี่ยสึนามิไม่พอใจหรือประพฤติในสิ่งที่ไม่สมกับการอดทนถ้าอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผลบุญแห่งสมไม่ได้ผู้หญิงคนหนึ่งลูกชายเสียชีวิตแกก็ไว้ทุกข์แสดงความเสียใจด้วยการร้องไห้อย่างเสียงดังเลยแล้วก็ยังแถมไปฝังเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปนั่งร้องไห้หน้ากูโบร้องอยู่นั่นนบีก็ผ่านกูโบเห็นผู้หญิงคนนี้บอกว่าอดทนสิผู้หญิงก็มองถึงนบีไม่รู้ว่าเป็นนบีฮะเพราะอะไรเพราะไอ้มุซีบาเนี่ยทำให้หมดไปแล้วไม่มองอะไรมองในมุซีบาของตัวเองบอกว่าไปยังไม่ยุ่งกับฉันนะฉันไม่รู้ว่าฉันโดนยังไงฉันนบีก็ปล่อยไม่ได้ละคนที่แบบนี้นะมันไม่มีผลหรอกยังไงก็ไม่มีผลพอเดินไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าตื่นตัวฮะสติเนี่ยกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่พูดตะกี้ใครรู้เปล่านบีเนี่ยเขาก็วิ่งไปหานบีบอกว่าโอ้นบีฉันไม่รู้นบีก็บอกว่าอินนามัสซาบุรอัยลุลิบริมันบุคอรีอินนามัสซาบุรอินดัสซาดมาเดอูเลแท้จริงนั้นซาบาร์ที่แท้จริงที่สมบูรณ์เนี่ยอินดัสซาดมาเดอูเลตอนประสบมุสีบ้านตอนช็อกซาดมาเดอช็อกแล้วก็ภาษาอังกฤษเราก็ไม่อยากใช้ภาษาอังกฤษแทนช็อคนี่เลยใช่นี่มันช็อคเลยขนาดนั้นเนี่ยเฮ้ยเย็นนะช็อคเลยนะช็อคเลยเราช็อคเลยไม่ใช่จะแต่งงานแล้วนะพรุ่งนี้สามีเขาบอกว่าไม่มีแล้วนี่แต่งงานแล้วช็อกช็อกมาช็อกมาใกล้ที่สุดนะบอกว่าใกล้ที่สุดที่อาหรับมันพอรถชนนะรถชนนะเขาเรียกว่าช็อกมาชนกันเลยช็อกมาก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุในช่วงอุบัติเหตุช่วงแรกอุบัติเหตุนี่อาจจะเป็นรูปธรรมปฏิเหตุจริงๆอ่ะชนจริงๆอ่ะนะหมายถึงว่าเสียหายในร่างกายในชีวิตในทรัพย์สินนะหรือจะเป็นนามธรรมเป็นความเศร้าของช่วงแรกนะสอบแล้วขยันตั้งปีไปดูผลเดี๋ยวผมแนะนำมานะผมไม่เคยตกนะแต่ก่อนที่จะไปดูผลน่ะจะได้ป้องกันน่ะไม่ช็อกน่ะช็อกมันเป็นลมยุ่งนะนะพอมีมัธยมมานะมีพอประกาศผลน่ะนะประกาศผลนี่ก็จะรู้เลยว่าใครเข้ามหาลัยไม่เข้านะบางคนเนี่ยพอได้เด็กๆกันนะวัยรุ่นเยาวชนหนุ่มสาวพอได้ยินผลเนี่ยเป็นลม ลมบางคนก็ต้องเตรียมน้ำหอมไปด้วยนะพอรู้ว่าคนที่จะเป็นลมจะต้องการช็อตยังไงเนี่ยไปนะแล้วเตรียมตัวมันก็ตกเลยนะมันก็ตกอยู่นะพอมาถึงพอไปนะก็ดีใจโชคดีโชคดีโชคดีก็เลยดีใจนะอันนี้แนะนำเพราะเดี๋ยวนี้สอบกันแล้วใช่ไหมรอผลใช่ไหมก็เนี่ยมุสีบ้าบางอย่างมันก็เป็นมุสีบ้านะผมเคยบรรยายเรื่องนี้กับบรรดาเยาวชนนักศึกษาที่นู่นนะก็อย่าเสียใจเราตกนี่นะตกที่ดุนยาเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอะแก้ได้ใช่ไหมแต่ตกสอบใหญ่นู่นไม่มีแล้วกลับไม่ได้แล้วนะไม่มีกลับสอบทีนู้นฉะนั้นอิมามกุรอานว่าเนี่ยอัศบุรุษชาปุอาลันนัสชาบาร์ที่มันลำบากสำหรับใจนี่มันต้องสู้พอได้ยินข่าวอัลลอฮ์แม่เสียชีวิตพ่อเสียชีวิตลูกเสียชีวิตพอได้ชดเชยดีอะไรที่มันปรากฏอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนเนี่ยสังเกตได้เลยคนนั้นเสียเปลือกเนี่ยแต่ถ้าชนะสมรัยนะสมะอันช็อตเลยอะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราจิอูนนึกทันทีเลยอะนี่ไม่ใช่ทุกคนนี่แหละคือจะยังมุสวาบุอะไรที่ผลบุญอันใหญ่หลวงที่จะประสบแก่คนเหล่านี้อินนามะเนี่ยที่มันกุรตุบีเนี่ยโอ้โหมันเป็นนักเขาเรียกอะไรชีวิตยาเขาบอกว่าอินนามะฮุอันดะฮุดูมิลมุซีบะติวะฮารารัติฮาซะบาร์เนี่ยที่มันเรียกว่าซะบาร์จริงๆนะซะบาร์จริงๆเนี่ยอินดะคานะฮุดูมแปลว่าบุกไอ้มุซีบะกำลังบุกอยู่ฮารารัติฮากำลังบุกและร้อนอยู่นะบุกและร้อนแต่มาเจออะไรเย็นนี่แหละคือสภาพ فإنه يدل มันจะให้เห็นเป็นหลักฐานว่ากุวะติลกัลบ์วะหัวใจเนี่ยแข็งแรงวะตะซับบุติฮิฟีมะกอมิศับฟีมะกอมิศับรหัวใจเนี่ยตระหนักในตำแหน่งสภาพวะอัมมาอิซาบารดะตฮารารัตุลมุซีบะห์แต่ถ้าหากว่ามุซีบะห์เนี่ยหายร้อนแล้วไม่ถึงว่าความเศร้านี่มันผ่านพ้นไปแล้วคือตอนแรกกันนะโอ้โหโวยวายแสดงความแต่เราผ่านไปแล้วนะผ่านไปแล้วเดือนนึงอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันก็สบัดแต่นะฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะอัลฮัมดุลิลลาห์อินนาลิลลาฮิผ่านไปแล้วมันเย็นไปแล้วเราคุณเราก็ไม่ใช่เพราะคุณลูกอาคดีนี้อัลบิรุจทุกคนน่ะก็ทำได้ในขณะนั้นนะมันเย็นไปแล้วมันผ่านพ้นไปแล้วตอนนั้นนะทุกคนเนี่ยครับสบัดได้สบัดตอนป่วยนะเจ็บมากเจ็บแล้วก็ไม่บ่นเจ็บยังไงเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิอินนาลิลลาฮิอะไรที่อัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิไม่ได้ป่วยแล้วหายไปแล้วเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาฮิแต่ตอนป่วยมีใครมาเยี่ยมเป็นยังไงสบายดีไม่ดีเลยประกาศนะนี่ไม่จะสบายจะมีนะบ้านเราไม่มีเยอะนั่นสบายดีหรือฮะแต่ก่อนนั้นมีอาลิมท่านหนึ่งชื่ออับดุลกาซิมอิบนุฟีรุอัชชาตีเป็นอาลิมใหญ่ของกุรอานนะตาบอดใครถามว่าสบายดีหรือเขาจะตอบยังไงเขาไม่ได้บอกว่าสบายดีนะเขาบอกว่าสมบูรณ์บางอย่างนะอุลามานี่มันคิดยังไงตัวเองตาบอดนะตัวเองตาบอดคนมาถามว่าสบายดีหรือสมบูรณ์นี่มันไม่ใช่สบายดีอย่างนี้มันสมบูรณ์ทุกอย่างมันสมบูรณ์แต่ตัวเองก็รู้ว่าไม่สมบูรณ์นะแต่จะพูดอะพูดไม่ได้มันจะแสดงว่าไม่พอใจอะไม่พอแล้วก็ไม่มีสบัดสมบูรณ์ไม่มีบ่นทำอย่างนี้เนี่ยก็ว่ายอดเยี่ยมนะ ولذلك قيل وقلع أن يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ذلك هي تماثرة تاني إن كين إن كت كين ليا كن دي ليسا تيني تصبر ينعي هو بقوا هاي صبر مون كن مو كن راي ستيني تي تصبر لان سموان هو فعندنا سموان سموان ملا تهين نو كن دي دون مصيبة أنا เริ่มสงบแล้วใช่ไหมเนี่ยไอ้ความสงบที่มันจะปรากฏภายหลังสามวันนี่นะมันต้องปรากฏสำหรับคนที่มีสติและสมาธิที่ต้องปรากฏในช่วงแรกเลยนี่แหละคือสมาธิแท้จริงนะครับก็คงเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะพูดกับเรื่องมุสีบะห์ที่หลังเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องปฏิบัติตัวอย่างไรตามหลักการเนี่ยจะได้ถือว่าสมาธิอย่างแท้จริงนะครับจะกล่าวอะไรจะพูดยังไงนั่นเป็นสิ่งที่จะพูดในครั้งต่อไปนะครับ